الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. بعد توحيد الله تبارك وتعالى أكون تكيسارا أمام ثم عليه الصلاة والسلام تكيسارا لعنة الله تبارك وتعالى علينا وعلى الناس فيه دعاء ونعمة تفضل الله تبارك وتعالى كوتشن دعوة السلفية الله أن تكوني شريرا katika msikiti huu wa Muhajirin maeneo ya Riyadh leo katika mji huu wa Arusha, siku taraji kuwa ipo siku tutaweza kukutana hivi au ipo siku nitakuja Arusha nitazungumza, lakini kwa sababu ya hali dawa, kwa sababu ya dawa hii na neema hii, Allah tabarak wa taala atufanisha kwama mikuli neematika min Allah thumma idha massakum dhurru fa ilaihi tajarun, neema ambazo ziko kwenu sote kutoka kwa Allah tabarak wa taala. الله تبارك وتعالى يقول لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم الآيات ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. حقيقة الله تبارك وتعالى amewaneemesha waumini neema gani? Idbaatha fihim rasulan min anfusihim, pale alipopeleka mtume mwanadamu kama wao, jinsi yao, kasha wao, yatlu alaihim ayati, tume huyu katika kazi alizopewa katika mambo aliyokuja nayo anawasomea watu aya za Allah, wayuzakiri na anawatakasa watu kuwatoa katika uchafu wa shirki kuwapeleka katika tauhidi, kuwatoa katika maasi kuwapeleka katika taa, kuwatoa katika tabia mbaya kuwapeleka katika makari na halaka, wayuzakiri wayuallimuhum lkitaba walhikma. Hamtume huyu neema hii ambayo Allah anatuletea kati yake ni kuwaelimisha watu, kuwafundisha watu kitabu na hikma, kuwafundisha watu Alquran, kuwafundisha watu Assunna كما قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى فيونا تقول يكتب القرآن الكتاب الحكمة بس حكمة السنة وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. الله أنه كتاب الحكم صنع وعلمك ما لم تكن تعلم الله أنه تفنديش أنتم ما مؤمنون وفيهم وكان قبل الله عليك نفضل يا الله إياك وحكوبة غير العليم الله عبد تنمشي على الكتاب والحكمة كتاب الصنع في فضل ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل إياك هو خوات هواء قبل يكون نزول محمد عليه الصلاة والسلام ومعنى قبل يكون رسول قبل يكون تنمشي على الكتاب قبل يكون مؤمنا ولكوا في الضلال المبين ولكوا كالتوق سير وواهي كذلك الله تبارك وتعالى أسمى هو الذي بعث في الأميين رسولا منه يقل عليه الآية الله تبارك أسمى أن يفلكي والأميين wasojua kitabu, wasojua kuandika, wasojua kusoma, umma wa Quraysh. Allah pia katika neema alizowapa aliwapelekea mtume kadri hii. Sasa katika neema ambazo Allah tabaraka wa taala ametupa sisi ni neema ya Uislamu, neema ya Uislamu. اليوم أتممت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هي نعمة كبرى. فكم يهود مولى المنبي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أكواميا من الإسلام النهاية لو أيهيرو لو أيهيرو عندما ترهنك فسوسيسي يعني سيسما يهودي سنجيساني سكوهيرو لسكوهيرو سكوهيرو ترهنك أيهيرو أما من الخطاة كون بيان بيان ريوه أيهيرو عندما ترهنك يوني سكوهيرونا سكوهيرو اليوم أكمرت لكم دينك وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الإسلام نعمة كبرى. فأما لكمليش نعميته قبل يكوف المتون محمد عليه الصلاة والسلام. الإسلام نعمة. نمتون محمد عليه الصلاة والسلام نعمة. وكسيني. كذلك نعمة. هي الله كي نزيل دوياتنا نعمة يا الكتاب والسنة. نعم يا الكتاب والسنة أكتب ونمتوم يا الكتاب أكتب الشب ونمتوم يا السنة نمتوم سفن دبعك في شفيف يا الكتاب والسنة ريوت يا مالك أتشتمال مع الكتاب والسنة لتهون أتقوى عليش كتك نعمة كتفضل أمر الله تبارك وتعالى أن المتدية ونمتوم صلى الله عليه وسلم وكان قبل الله عليك عظيم ليان وشطان هو من حسن أم التموريزة كنتاجة هو بتعريف دعاة السلفية كوجود دعاة السلفية أو دعاة التي تدعو إلى الكتاب والسنة دعوة السلف الصالح دعوة أهل السنة والجماعة دعوة السلفية ما ينادي لإسلام الصافي وإسلام الصافي النقي إسلام هو الصافي من الشرك والمعاصي والبدع وغير ذلك من المتعدلات فمن جميل الكفتمان هو لأوبي السباب هناك دعوة السلفية لدعوة إلى الإنجانية أو لنيارة إنجية aliyokuwa nao bwana mtume ni Uislamu ule aliyokuwa nao bwana mtume safi, ambao haukuingiliwa na shawahib zozote. Shawahib shirk haukuingiliwa na shawahib za shirki wala shawahib za bid'a. Ndio maana ya da'wat as-salafia, ndio maana ya tariqat as-salafia, ndio maana ya manhaj as-salaf. Ni watu wapaswa tufate huo mwenendo aliokuwa nao bwana mtume. Hakuna kitu فدعوة السلفية تدعو إلى العلم والعمل. دعوة السلفية هو الثوات والصوم وصوم ديني ويفني كاتب العلم والصوم. فمن أكبر معالم هذه الدعوة كالسمكوبة ينامو نعلامة دعوة من وقت الصوم. Ni watu kusoma elimu, elimu ni manufaa, elimu ni alkitabu, elimu ni sunna. Kwa sababu hiyo ndiyo neema kubwa wa Allah tabaraka wa taala alimpa bwana mtume sallallahu alayhi wa sallam baada ya nubuwa wa risala. Katika neema kubwa Allah alimpa bwana mtume alkitabu wa sunna, wa anzala Allahu alayka alkitaba walhikma وعلمك ما لم تكن تعلم. الله أكفلنا بعد أن شكتاب السنة أكفلنا ليال أفضل وقوين. وكان قبل الله عليك دعوة لي وانتوات وصوم من أين فتأتونا وككافي يعني قليل نتو أولي وككافي ya dawa ya watu wanaomcha watu katika al-ilm wal-amal. Yani wewe una nini? Una matatizo gani? Tazameni dawa hii. Ama utasema wazi mtu hawezi kuwasaidia katika baada ya kusoma. Vinginevyo utakuwa wewe usalafia wako ni usalafia wa ovyo. Kwa sababu utaijuaje tariqa as-salafia, tariqa allati kana alayhi an-nabiyyu alayha an-nabiyyu sallallahu alayhi wasallam. Utaijua kuna njia nyingine utasema mate, lakini kuna mtu atakwenda kuseme mate ujue njia bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa sababu huwezi kuendesha gari ukina Dar es Salaam kama njia ya Dar es Salaam hujui. Huwezi kufika wendako kama hukujui. Utakuwaje salafi unaoshika njia bwana mtume sana na hali ya kuwa njia huyu? Utapotea wewe njia, wewe utapotea njiani. Unaweza ukaingia chochoro wewe, ulikuwa na sasa na kuna kutokea sadami kwenda pangani, kwa sababu huijui njia bwana mtume sana. Ndio maana katika neema kubwa Allah alituwapa manabii wote na hata nubuwa wa risalati, kwa hadhihi dawa tad'u nnas ila alilm alshar'i thumma alamal afdal. Kawaita watu usome elimu kisheria, usome dini. Tukawatua watu sisi kwa dawa hii katika ujinga, tuwalete au tuwalete watu katika ilmu na nuru ya Uislamu. Walladhi ba'atha al-mu'minina la walladhi arsala rasulahu bil-huda wa bil-haq al-huda al-ilmu an-nafi wa bil-haq ay al-amal as-salih. Allah arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala din kulli. Hii dini iwe juu ya dini zote, ni lazima tuwe na mambo mawili aliyopewa bwana mtume sallallahu alayhi wa sallam. Huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq, فكتب بالنسبه للهندي العلم النافع والعمل الصالح ليظهره على الدين كله. سيدي هل يلزم به من يسر؟ هل يلزم وجود اليسر كان حكي الى تمثيل او حكي الى فني كازي يعني مانغو مويني عن يهيوى ونمتوم صلى الله عليه وسلم العلم النافع والعمل الصالح. دعنا سمع الإمام ابن تيمية كتك عن مجموع الفتاوى إن أو الخير والصلاح والفلاح والسعادة محصور في أمرين حقيقة خير أو نسمع خير يوسف ما تنفيه سعادة فلاح محصور أبو هاي يوسف يمتلكيوا فينا معين كتابيتو لحينا بيتو إن واتوا إيشي كتخير واتوا إيشي كتفلاح يمجتمع عليك خير يا من بيت خير يا من شيئت كتسمع ملايات خير كتكلميات خير يا دنيايات خير يا آخريات يوصي إن فلو كتمام مقوم وين من أين بيجا نسمع ابن تيمية كتابع العلم محصور فينا وعيني العلم الصالح والعمل العلم النافع والعمل الصالح مش علم لمنفعة لما تابع يلي هو هو وصوصانة تسمى شارع علم علم المنفع لعلم يديه لقصوري وآفع نواصل ثاني وثاني تزام دعوة هي كل يجيب إلى يسوع إلى وصوره كتك مئيشة مقوم مئيشة يشير في يقوى قول وصفه الله وكتمية هي كتك مقوم مقوم وما يقضيشه وتقضيشه لتحقيق العبودية لله رب العالمين تحقيق العبودية لله رب العالمين كم وصل من شكوشين وصل مقبول الله بخير وصل عشان نشر وعشان العبادة بيقول مقبول مقبول مقبول فهي نتكلم ينبالي كبيرة تنفسه مشانا تنفسه مجانيانا kwa sababu njuhu jambo kubwa jambo la mwanzo kabisa ambalo Allah aliamrisha jambo ambalo Allah amewaleta mitume jambo ambalo Allah ametimiliza al-amri ya furud Allah ameteremsha vitabu Allah ameweka sheria ya jihadi kwa sababu jambo hilo tu jambo gani ni kuabudiwa Allah pekee كل دعوة فيه دعوة مباركة السكور واسمع الفنية ومالوري وطبعه من المطالح والمقوناه صبري دعوة ننجيه ونمتونه صلى الله عليه وسلم سيرجع لكاسة كل شيء ولا سيرجع يقوم ولا يبقى أول إسماء تسجيع سيسا دعوة يديان دوديان وفاتح صلى الله وقبلوزة ukiwa na watu wakaumlele katikati ya miguu na mikono unekaa mvaa kulaaza hizo dawa ya kunywa katika mashine mtako anaweza kuwa unafanyiwa kasuluhishi na watu nini sasa usikilize hizo dawa ya kuvaa masima mengi sasa kidogo kuna watu hawaiwezi hili bado amma hali ya kusisia hii sio dawa ya maslahi ya kidunia tu wama yastawi lbahran hadha abdun furaqu furaqun sa'ibun sharabuhu wa hadha milhun ujaj hajiridani bahari bahari ya maji tamu sa'ibun sharabuhu yanafaa kabisa kuyanywa la bahari ya majichumi silingani kabisa. Kwa kuna watu kwa kuwa hawa wengi kwenye kwa sarafi mkeo hana hija mshara kutubwa hati mtuu kutubwa sara kutubwa hati kata kutubwa hujati mshara kutubwa hujati na kondoa mtu mkuu mpya mkuu ndani huwezi kuwa sala za kufanya kazi kwenye benki za riba, huwezi kuwa sala za kufanya kazi za haramu. Kwa usala kuona ni krimu fulani kwa unahitaji kuja huwa kuone. Sasa ukiwa huwezi kuwa tayari msaada za kuchoko, lakini mwani kama kuna mtu yoyote ambaye afanya uadui za dhati salafia kama yuko hapa kwa hivyo ni msikenda na hivyo ni dawa kwa mtuku za mbaba dawa hii ya mandawamu katika alimzao kusuna anafaa ni dhala kifani kwa hivyo ni na haya ni mafundisho ya Allah na ni mafundisho ya wana mtuku za mbaba. Sasa kama kimezi kebati ya mwone Allah tuu wa kwezeche ustazi chokochoko kwa uadui unakuja wakati mwingine kwa watu hawako tayari, huko tayari kukaa ukasoma huko mbio na spidi, na wewe lazima ufahamu usome uwe thalathini ujue dini yako. Hakuna thalathini kwa Mungu. Sasa pengine huko tayari kusoma kukaa chini kwa mtu unamwona wanakufanyia huu wadudu ni ndaa wana nini hapa sasa ni nini nini yani dawa hii watu wanaika wapoteza wakati wao, watu wazungura na manjia, watu familia zao, kuwalizania watu katika tauhidi, kuwalizania watu katika sunna, kupambana na shirki na bidaa, kupambana na makawaridi na mashia na kila kitu. Ni wafanye uadui dawa hii yaani na nini kitu gani? Hebu tuambieni asalafi yote jambo gani wanalingania niko nje ya mafundisho ya Qur'an na Sunna. Hebu tuambie. Sasa kama watu wanalingania wanapambana nayo ni yale ambayo wamefundisha wanafunzi sasa tafadhali. Na wanapambana na yale ambayo wanamtumi ameyakataza ya kuinje mwenendo wa wanamtumi sasa. Huu wadui wadui huu kwa hiyo hii ni dawa ibada Allah kwa walingania watu jambo la mwanzo walingania watu wasomi. Kwa nini wanasema ahlulilmu? Kwa sababu sabili ya Allah tabaraka wataala mmoja, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u as-subula fatafarraqa bikum an sabili dhalikum waqafakum bihi la'allakum tattaqun. Allah anasema hii ni njia moja tu na hadithi ya Ibn Mas'ud wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Tusipate njia nyingine, ipate ni hii, usipate usipate njia nyingine. Mkizipata hizo fatafarraqa bikum an sabili, fatafarraqa bikum an sabili ay fatafarraqa hadhihi as-subul bikum an sabili. Hizo njia nyingine mnazipata hizo zitakufahamisheni, zitakuelekeza mbali na hii njia moja, kwa fateni hii. Sasa mtu akiwa polini kwa kuna miluzi mingi apotea au sio? Kaitoki huku kaitoki huku, hajui ule mluzi wa mdomo wanawake ni mluzi unajua? Mimi janakina walisasuni ule wanajiza watu wawindaji ni umu watu wengi wakiwa kulanyana ili ambao koreji polini. Sasa ikiwa miluzi mingi sio atapotea mtu. Ukiwa mluzi mmoja yana njia ya Allah ni moja, na miluzi iko mingi. Ni lazima ujue mluzi wa mwana wako, kama ni nyumba atakiwa atakapokatisha wakati kila mwindaji anamlunza mwizi ya mbwa wake. Sasa lazima ujue mlunzi wa bwana wako, wenginevyo mbwa wewe utapotea. Kwaita ni mbwa, nasema huyo ni mbwa wangu, wenginevyo utapotea. Mlunzi ni mingi, lazima usome. Sasa ni lazima usome ujue kabisa kwamba hii ndio njia ile moja na hizi ndio njia nyingi, lakini wanasema alilmu yamtosha mtu kujua njia moja na akafahamu kuwa zote hazifai. Katika njia moja yatosha, katika hatua mwanzo kwamba hii ndio njia, kuna daraja zinazobakia zote sio njia. Sikari hiyo ndio mara wanasema masahaba wakamuuliza, wa ma hiya ya rasulullah, wakuuliza zile nyingi sabi nabii walimuuliza hoja tuambie hiyo moja tu ya Rasulullah, ikuelezwa moja ikawatosha, ilielezwa kwa neno fupi. Katika sifa za Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam amepewa jawami alkalim ma ana alaihi lyoum waashabi, sidhanie sabibu nitamko loko, lakini ni yapi aliyokuwa nayo sifa za Mtume na masahaba utajua au ndio kuna yale ambao kudanganyana ya zamani, mwalimu anaweza kumefunga mdomo au kutemea mate alafu kaosha baada ya elimu. Hakuna mambo yale kwa kudanganyana, danganya choto ile ilikuwa ni kazi yao kwenda kulia mashamba ya mashehe, wakapata mahindi au mabaki ya amna elimu, watoto wao kwa kufundisha usiku pamoja na kwa tawala. Akabaya kumchukia mshehe, chukua glasi ya maji weka pale kwenye mvua katikati, alafu kuleta kwa shehe aisomea kidogo kidogo. Okay, kuna kwa ile tuijue njia hii, lazima tusome. Ndio maana tunaita watu kwenye kusoma, na ndio maana unaona na shafi ya dawa kustarehe kila kile watu mpaka wazima wake kwa Mungu wasoma, kwa sababu hiyo ndio njia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwaelezea watu zake wasome, na watu wakawa wanasoma mpaka wakawa wanapigana zao. Simanisha alimu watuweza kukaa hapa, walikuwa yatanawabuni wanapeana na umbe zangu kwana leo wewe kuna kwa Mtume kuendelea kufanya kazi ikija utanabii ambayo umeasikia hadithi zinafahamika. Katika wale watu wakupeana zangu, kuna mwingine akaona yeye mwenzangu hapa hivi mie nafanya kazi tu. Sasa watu mpaka walikuwa wapeana zangu, lakini wapata ilmu huu ndio mwana za masaba. Sasa hivi wale muungaji Uislamu wasaba walenza usoni kwa ukiwa mjanza mjanza utaipiga vita vidao. Sasa huko tayari kwa ukae kwenye keran, ukae kwenye drafti, ukae kwenye vijiwe vya kahawa, usome magazeti yako, utazame mipira. So mchezo hii dawa hii, Allahu musta'an, naweza kukuta kuna fikrine sisia wajanja kwa mgini huu nje nje ndani siku makala kutala kumbe la dunia. Alafu alwalaa walbaraa mwono wapenda sasa na maelezo yake ya maulama kushabikia masimu wao na wachezaji ni katika aina ya alwalaa. Tena mpenda kufa kila simu yao sasa uwa sa usarafi wakata sasa mpaleza nani baada wa kukubali mada haki uwati kukaa uwati kukaa chini ya skrini haa kile mchana sasa mchana mneza ujani sabu kukuta kuna dishi na nini sara kuzaa vila kwa nadishi ya mafuwa na medeta kata kati kwa mwisho utaona mtu akijapita mna tabu na kasa huko tayari hii njia na lazima uamue dawa kusalafia na wanzawatu katika tajrida almubala kama nisema jambo la pili limalikaja katika ilmu hii dawa ya wanzawatu katika umma huu hapa wacha na shaki na hizo kadhalika dawa hii ya wanzawatu katika yani kusana Bwana Mtume pekee alayhi salatu wassalam almasum kumfuata Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam katika itikadi, katika ibada, katika miamala yetu, katika sunuki zetu, akhlaqi zetu, tumfuate Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam fi kabiri wa saghiri. Sina walio walitawala huku fanuma ya gani, lakini sio jambo dogo kumfuata Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Yahitaji mtu awe tayari kuleta ujizi na Allah tabaraka wa taala. Sisi hatuna zile maaskari na watu kwa ovyo ovyo, kishaamua kuwa wewe watakufata mwenendo wa Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, ufate mwenendo wa Bwana Mtume. Hakuna kutazama kauli ya huyu na huyu katika mwenendo wa Bwana Mtume. Mtume sallallahu alayhi wasallam alisali vipi na kuswali kama alivyoswali Bwana Mtume? Mtume alioza vipi watoto wake? Mtume alioza watoto wanne. Harusi na Bwana Mtume zilikuwa ndio maharusi yake ya matarumbeta, ndio maharusi yake wa maikoko, ndio maharusi yake shekha anakuja anapiga dufu, maikoko amekaa pale au mageti box yako pale, akiondoka shekha anasindikizwa na mziki tu. Huo ndio mwenendo wa Bwana Mtume sana. Sasa haya tukaona shekha bila kujua tashu salafia haitaki hao yote, tuoze kama alivyooza Bwana Mtume. Mtume aliozesha vipi? Harusi Bwana Mtume zilikuwa. Mtume alipiwa na watoto wake wote akazika ila Fatima. Hivi Mtume alizika watoto wake? Na wewe ukipiwa mazishi yako au mambo yako yote ya kumzika mtoto wako familia yako ile, kama mwenendo wa Bwana Mtume. Mtume alikuwa hana tatu, Mtume alikuwa hana arobaini, Mtume alikuwa hana sitini, Mtume alikuwa hana hivi. Mambo ya kuna ubaya gani? Ubaya upo. Mbona kuna ubaya gani? Ubaya upo. Kwa sababu kuna mambo hakufundisha Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam ya kufanya ni ubaya. Anasema Imam Malik, man tala fi din bid'atan faraha hasana, atakayezusha katika dini bid'a, wal bid'a طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشريعة يقصد للسلوك عليها المبالغة في التأكد لله تبارك وتعالى. كما أنزل الإمام الشافعي بدعة من جهة تراتيب اليوسف وكتك اليوسف وكيوتزام تراتيبه وكلام نبيه لكن حوصله na wale wanaoshika utaratibu huo na njia hiyo, lengo lao ni kufikia kumwabudu Allah tabaraka wa taala. Hawana maana mwingine, lakini hilo ambalo walikurubisha kwa Allah ni njia mukhtara. Sasa Imam Malik anasema man tabaa fi dini bid'a, katika dini hii atakezusha bid'a, faraa hasana, akaiona ni nzuri, فقد زعم ان محمدا عليه الصلاه والسلام خان رسالته. تقول اكو عبدان يكون هو متوم محمد عليه الصلاه والسلام على فعل خيانه كتوبه يعني حقيقه بدون كذبه وانا كوفا من متوم صلى الله عليه وسلم حاجه كيشه قومي ipatai. Kuna mambo katika ujumbe amefanya khiana. Ndio maana wewe sasa ukaja ukaleta mambo ambayo Mtume hakuweka. Kwa wewe katika lisanu lhal, hata kama hukutamka, yani lisani lugha ya haki, kiuhalisia wewe unatuambia kuwa Mtume hakufanya kazi yake vizuri. لأن الله تبارك وتعالى يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. في آية على آية الشيخ سيدنا مالك بن ما لم يكن في ذلك اليوم دينا فلا يكون في هذا اليوم دينا. يوم الرجاء هل هو وكاتب في كل يترمك آية دين؟ من دينه؟ haliwezi kuwa hivi leo sababu kutazama swala ya Mtume sana. Mtume alifanya baada ya sala kwa Fatiha, yaani Mtume alikuwa hajui ndio aliyofanya wewe ndio msomoa yaani yaani kwa sababu kuna hadithi aliyofanya ambaye aliswali na watu, aliswalisha watu baada ya sala akawafundisha watu wa kusema. Wewe uje usali alfati awasome alhamdu au tabaraka Allah ta'ala amin, watu wasalie kwa Mtume mara tatu ukiambiwa sio kuna gari. Sasa hiyo nzuri kwa ukitangaza hapo Mtume akulipa kwa uzuri utajua wewe kilicho kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam alimwazika kumkuwa na kama tuambie hapo alifanya tatu au alifanya 40 wapi au wapi Mtume alifanya hitima watoto wake wapi? Tuambie unta na kitabu gani kwa kaya tena wakati hapa kuna ubaya gani mbaya huko kama nje kwa Mungu mbaya huko sasa kwambie nyingine kwa kaya gani wallahi mtu baada ya kufuta tafunde na mambo sasa pale huwa ndio kwa nini nafundisha kama mtume alikufundisha dua mafuhumu ya hiyo dua ni kufanya hivyo kwenye wewe. Ukisema ndio na maana Mtume hata na mlaka kujua mafumo yake. Asema ndio na kuwa mkufu. Mtume sallallahu alaihi wasallam anakufa kulikuwa na sherehe za kusherehekea mtume. Yalikuwa kwenye uwanja gani? Ni eneo la Barazenji ambapo Barazenji imetungwa aliyotungwa Barazenji kaishi kwenye karne ya 6 kana. Hapo nyuma Mtume na masahaba zake walikuwa wasoma kitabu gani? Mlango wa kwanza wa pili watatu wanitwambie. Alafu pia nimepanua kwenye kitabu gani? Kwenye Sahihi Bukhari, kwenye Sira ya Ibn Hisham, katika Al-Bidaya wa Nihaya, au kwenye kitabu gani? Mtume alikuwa yako ana utaratibu gani wa kusoma milango na kasida litakuwa zima ni kipi? Kama kumsalia mwana Mtume, na Mtume hakumsalia. Yaani kusema sala kumsalia mwana Mtume sababu Mtume hakufundisha sala kwa Nabii, hakufundisha. Sasa maana ya hilo anafundisha mwana Mtume sasa maana yake ni kwa Inna ma amana ya sala sallu ala Nabii, maana yake ndio hiyo. Sema ndio. Alafu kama ndio maana hilo alijua Mtume hakujua. Kisema alijua kufundisha watu. Ukisema hakujua kukwambia ambapo hakujua bwana Mtume safari ya safari wewe. Lakini hapo ya Mungu na huo. Hakujua anatarajiwa wahi mtoni wewe. Sasa dawa hii ya uitawafu katika kumfuata bwana Mtume safari pekee katika kila kitu. Sasa ukiingia ukiingia vita na hali manakuwa mpika vita kwa mpika vita Mtume au kusema na kusema kwamba walinganizi inawezekana hawana makosa au makosa ni walinganizi, lakini dawa kusalafia ni dawa ya bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kama wewe una makosa yako wakosoe walinganizi ye bwana hawa jamaa alimchoma makosa yako kama yako yule akiongea akukana sema hivo yule mwana kumpenda umeuzi sema. Lakini kwa dawa hii sijui hizi manaji hiyo hakuna chochote maana kelele wampiga vita bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wewe maana yako wapiga vita Muislamu. Haya ndio mambo katika mambo yanolinganiwa nawe. Ndio maana utaona watu mabadiliko yao ni makubwa na mafungi. Watu wakutoka ukeni sana bila wasiokuwa sana kama nilivyosema, kama vile bahari ya machungu na bahari ya matamu tofauti. Yaani mtu sana akilemelea kukatekeleza anataka kulifanya akili hili kidini la sana kwa tafsiri yetu. Afyoya. Kwa sababu asalafia ndiyo nenendo aliyokuwa na Mtume. Na sisi tukafuata kama haya ndio kama hiyo kusema. Dawa asalafia ya walitawafu ya walingania watu katika alimu alwasia. Dawa hii ya watu wa watu katika huduma walipokuwa nazo. Dawa hii ya watu wa watu katika jamaa walipokuwa nazo. Usichupe mpaka dini hii imejengwa katika yani ugatu na kati. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. دمار الله دعوة هي فمعنى لما خوارج فما خوارج يرون ونوي لكو سباب يكون لديه لأن الشبه يا مخوارج رضي الله عنه لكو سباب يكون لديه. Umeelewa ile maana? Lakini kupenda dini kwao kachupa mkasa. Tumana mtu anaona kwa nini? Kwa nini unawakilishwa? Kwa nini? Lakini Mungu asili yake apenda dini. Au sio? Lakini sasa kajaliwa na huruma. Ndio kama ile tulikuwa Mtume sallama alimugawa yeye akaona kwa wana mtume pia kosea. Tezi ya sunamba. Kwa nini? Yende mbunake ya kama mtume ya kani uwadilifu. Kwa apenda uwadilifu. Lakini ya kachupa mbaka. Sasa mtume sallama kwa ya kosea pia katika. Yende mtume ya kani uwadilifu. Sasa kuchupa mbaka kwa kwa kwa kampanya. Sasa dawa hii ya mtu wa watu katika ulumu. Kuchupa mipaka. Ukataka kumamela mza watu. Wewe sio mtawala. Wewe sio mtawala. Kuna mabwana walimuudi sana wana mtume sallallahu alayhi wa sallam. Walimuudi wana mtume sallallahu alayhi wa sallam. Wakati wana mtume yuko Maka. Alipokuja Madina mwana mtume sallallahu alayhi wa sallam alipokuwa katika Makka akauliza ni nani yuko tayari kwenda kumuua mtu fulani. Sio masahaba, sio kama wao walikuwa hawajui kama huyu mtu anamtusi mwana mtume sallallahu alayhi wa sallam. Alikuwa akifahamu, lakini jambo la kumuua yule mtu haliko mikononi mwa watu wa kawaida. Ni lazima amri itoke kwa mtawala, itoke kwa mwana mtume sallallahu alayhi wa sallam ambaye ndio kiongozi wake. Sahaba mmoja akasema nitamuua, lakini niruhusu utasema uongo. Sitakutalechokiza sema bwana uni wengine chokiza, lakini bwana kila akamuua shughuli kesha kwa amri ya nani? Hawakuwa masahaba wakija mitaani kusimamisha kunda lako pale, sema tamka shahada. Watamka usaruki, umetamka kaa hapa usaruki, ukiza mkuki. Hawakuwa wakiingia masokoni kuko kuna washirikina. Wakeni masokoni kwa mwa. Sasa hizi zime kwa kati hizi, hizi ni hulumu hizi. Ndiyo dawa hii ya watu wa watu kuko. Kuna ingine kama ikuwebo huku na kitisema kumbuka matako kumbira wana shongea alia. Kwa mta hizi nikuwa tumatuma. Dawa hii ya watu wa watu katika huduma. Ya watu wa watu katika huduma hata maisha ya majumbani. Mtu kuishi na mkewe asiye na huduma. Kuishi na watoto wake usiye na huduma. Kuishi na mtawala wako usiye na huduma. Kuishi na majirani zako usiye na huduma. Ni lazima kuishi kwa kipimo cha sasa. Tawala usiye na jabari. Kukata kupata ili ukapumzia. Haa, na moto wa masalafu walizo sifa zao. Na ndio mafunzo ya njia yao. ni watu wa kati na dhambi. Hawatakiwi kuwa na hulumu si kwenye kuvaa au hakuna jafaa, si hulumu katika ibada. Kuna watu wanakuja kwa Bwana Mtukufu wakamrithi ibada za Bwana Mtukufu, wakataniwa ibada za Bwana Mtukufu. Sasa kama vile wakazionyesha wakaona kwa haya nikasamehewa dhambi zilizopita na vijana wengine, wakasema nitasimama usiku siku zote siko laya. Wengine wakasema mimi sitooa wanawake, yaani mtatenga na wanawake akimaaitogulisha na idara kausio. Wengine wakasema hatutakula nyama, wengine tutafunga siku zote tutafungua tu. Kama Mtume sa salam ndo hivi kuwao wakaona wataka wafanya mambo ama watamvituka Bwana Mtume sasa. Mtume akaja akawambia mimi ndo mwenye kumcha Allah, atakwako minlah wakshako minlah, mimi ndo namcha Allah zaidi kuliko mimi namwogopa Allah zaidi kuliko na mimi Bwana nalala usiku naamka nalala, mimi nimeoa wanawake, mimi nafunga nafungua. Famallahu an sunnati alaihi wasallam. Walikuja kwa ghera ya dini, lakini wakataka kupituka mpaka wakenda kausia wasafia, na hakuna habari za jafaa kama jafaa za mafuti na wengineo. Mtu akijiingiza katika dhikiri zake za kukohoa na kwanza zake kukaribia na shadilio kaka zake ya kukohoa, na akawa na maneno kwamba dhikiri ni bora kunipata swala. Dalili wana dhikru llahu akbar wallahu yalamu ma tasnau wala dhikru llahu akbar. Kwa mtu atakakaa baada ya isha akohoa akenda mpaka alfajiri kampika nini ipo katika vita. Hii ni jafaa, hii ni jafaa kuinogesha dini. Hakuna dalili uwachetani ndo uko katika dini, ndo wakachupa mipaka watu watasawufu walihunaa ulifutia wakiona kwamba kuna wakati unafikia unaweza kutoka katika sheria ya Bwana Mtume Muhammad alayhi salam. وعبد ربك حتى يأتيك اليقين. لأن اليوم اليوم وأمنوا لكم حق يقين تفكي وكاتكم ولا تسعى يقين لكجية ولا كشف ولا ما كشف ولا كنبيوة أقول عليك صلى الله عليه وسلم. محمد بن عبد الوهاب أكيد في بجيزي أكيد تكيدي كما ينبعي وتركت كشرية يمكن محمد عليه الصلاة والسلام. Kwa hivyo kani ya upotovu kwa mahadiri alitoka kwenye sheria ya nani? Ya Musa. Kisa kini hivyo ya hii ni jafaru wa nafsu. Mtu ataki tauhidi, ataki kusoma, ataka habari za kilema za kijani, basi atatafsiri za mbao. Ukienda katika mji kama Sudan kukutana nao wengine na kitakuku mtamu watu wasali yeye kutafsiri sababu ni wewe ili jafaa ili jafaa kutadaa kutadaa ya wenda wakitikia mbambuni muda huwa utoshi mbani nikaa mketi muda mrefu, lakini dawa hii kwa ujumla ni dawa njema. Tumuomba Allah kisami tunapokosea kwa jinsi ni wanadamu, lakini hii dawa haina makosa, hii dawa haina mapungufu, kwa sababu dawa hii imechukuliwa katika wahi. Kwa hiyo tutakiwa tufanye sasa. Usio kaamua tu ana pili ni mpya, mwambia soli ni mpya. Wala wengine wanashindwa hapo kuuliza talaka, wanaona taabu hapa kuuliza talaka. Mwambie tubatili nafata ule Uislamu alikuwa na Bwana Mtume na Rasuli. Kama unaona hiyo mkazi wala tunafanya ambe tu Bwana ni njia yangu ni ile aliyokuwa nao Bwana Mtume na Rasuli. Kwa kwanza usikosa, hakuna mtu yote labda mtabangi. Kende sasa. Mambia nikete kukipate na hili mtu mpate. Hata kuna mtu, kuna mtu mpate mpate Kristo. Kwa kwa mtu mpate mpate, kwa hizi mpama ya. Sela ya ma. Saba ya hizi wa, nikule kufako. Nilo kushika hili njia. Nivona nitu, kama ingine wena kutekikia kifata ando kuwa nao wana mtumi na wanadadaki, utaokoka hapa. Kila jambo kwa atiria hile ando kuwa nao wana mtumi na wanadadaki. Katika dawa, dawa yako ikide uko, dawa wana mtumi na yunguwa ya alayhi sallamu. Siti mtofautiana na wana uko. Tizame, dawa kifalaki na kukua tani. Tizame, ndi nafishi hao. Amerika kwa na gala kumitoa from America to nini hapa tuko kutu nini nini yani na kata ba huu msikiti mkubwa na nini manuluwa msikiti wa Ahmadiyya kaza kukawe na kwa kwa siku wa Ahmadiyya maa na msikiti wa maa nilikuwa aja atuwa kutuwa wa kutuwa wa alamilila alafa kiamboresi salati ya liya kapa mtana kishapa ambiyo yaani ya kosa wana hatitara kukua kishapa kwa sababu alidari wana hatihia kwa kwenye na mta kia mwa huru ya akita meni kina Asmanu Alimu kina Yusufu Aki kina Shekhe Amidi kina nani kina Ratakiru Wasa mada za wawo kina kundoa kila mada kina kwenda mpaka wana wakwa wanaenda wakafanisha hamza kwa kina mpaka wakwa wakwa ya mani mpaka wakwa ya mpaka wakwa ya mpaka wakwa kina kafanya kita meni wa utadubuka kina siku bibu wa alidaini kina siku wa alidusakuruna ila mbaa kina siku kata mpikiki haya na tawihidi ano isamia kita watawa hawana siku wana tupinda kita watawa hawana tiga wana tupinda na suda wana ligane kutata wongo wataama na kila na hizo video zao kwa Amerika kutatama wakuna kabila wana kwa meafata kila mpa kuna wana na uwe mpiga wana kutia ni wa Ahmadiyya na mpaka imamu kula ya nani ni Ahmadiyya kila kitu wa kuna kishatumiwa kwa wako watu kuna masala za Amerika wana utichama wana kutumi kutuwa nilie nao mada hatu kisala kwa kutoka uti kukwa mungino kwa kutoka kwa ilumwa dawa hii kila kitu ukirigania watu ni janine kwa manda hii ndo mungu dawa hii kama ni jihadi jihadi hati kukwa nao wana mtuzi dawa hii kwa miliana na watawala ni kwa mafundishu ya wana mtuzi sukaniya kwa nisiasa zako ukawana kwa mbaya waleka kumjukana mdawana kwa bina wafasiasa watukana dawa hii nifundisha wafundisha kwa mtuzi ato mdawana kikosea kuna namina kumutana ato mbua dawa hii anayita karupoko kama kile uamushwa za zamenda kwa rupoko na matuzi na jumala kwa sabi dawa hii na sabi mafale na mafasi kwa sabi mjio hii adzimu mafimimu na ala mafale في جنبها والدرع للقبائح وإن تظاهر عدد المطالح يقدم الأعلى من المطالح وبده تظاهر المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد ومن قواعد الشريعة التيسير في كل أمر لا بد ذلك إيش هو دين ينجز ديني ما يبقى في المطالح في زمان المفاسد هو اللي يفعل المكاسد في زمان ونزور دعوة الأديان tina meno mizuru familia zao ya siyani kwa sababu ya kuchoka ya kuata na mkuzo na mkuzo kwa mbapale na hii jaya kutalafia ni ya mbapale kuta mkuzo kanda na alieka dawa kwa wahi hakuzua kutuna na tamankama ni miso mpana nasiha fala yuzi lahu alai kama mtawala kwa mpana nasiha usundi yushu mtawala mtu ambaye ana sultana, ana authority, ana power, anaweza kukuvunja miungu mbaya. Usimpe na fahada. dhambi za baba yake. Kwa nini? Kesi moja mzee wa mtuoga kama tunamwambia wewe mkulizo wewe baba yako hapa hapa yuko kumwambia kwamba baba yangu ndio una matatizo mbele zako wewe kapumua mtu anakaa. Kwa hiyo mnaona yani yani hawa wanataka kusoma ndio wewe. Ninyi ndio mwalimu wa dini, ninyi ndio mahodari, ninyi ndio mnalea ya dini, ninyi ndio mnajaza. Wapenda dini kuliko wao. Asiye mtawala mkuu anasema na sahihi ni mtawala. Fanya yako vibaya shike mkono. Na mwenye dini mtawala. Hakani. Akikubali mkuu anasema sawa, akikataa wewe wa dini wako ushatekeleza. Si basi. Atakufanya kazi, wewe kwa mwenye yako, na yeye kwa mwenye yako sawa. Aya hii sera ni kwangu ushatoa. Na kushika mkono kuna maana kuu. Kama ni leo watu wanaweza kukutana hiyo kwenda kukutana na toa, mambo kile diplomasia, mtazungumza na mtawala. Falala. Mwenye kufanya kanda ruwa zote ni katika njia za nasaha mtawala ninaofikia. Huwezi ya kakazi aliyokuwa na mtawala kama unakukataza wa bishi na waraia. So nane ya kukua wa zote zafikia mtawala ikifikia itamilika mfikia. Tua nane ya zinaa ikuwa fikia watu wote kama mtawala na elimu atafikia. Basi usipate una mfogora usipuwa na nane. Alafu watu wakastadini na hadithi kama afdalu zihari كلمة الحق للسلطان الجاهل كما كل جهاد من الحق بين المتوالى عندما يكن عندما يكن عندما يكن عندما يكن عندما الضرطية عند الله بين المتوالى sio kuna nyumbani ukikamea safari bali kimo sana ni hapo wewe ni kwa kunja sasa kwa la kinyakea sio na kama mwingine hata sasa kidogo anakuelewa basi haya kwa mimi na leta tutapita mungu tumelewa sana sasa kama hapa mbona sawa pale lakini sio ile bora. Huyu ni mtawala, mtawala na mtawala. Isa kama mbele Hajjad ibn Yusuf al-Thaqafi kizamani alipokuwa akiongoza. Na ni mzuri sana, lakini kizamani alipokuwa akiongoza mpaka watu wakaanza kumshtakia nani? Anas ibn Malik radhiyallahu anhu akawaambia mimi nimemsikia bwana mtume akamwambia kwamba subirini hauni muda isipokuwa uliopita hapo uliko unakuja. Alafu akaambia maneno haya mimi nimemsikia bwana mtume fanyeni subira kabla mnausia kuambia tokeni kama nina kuta na waelezo na kukosa dawa mpaka Hajjaji katika vile ni kwa sababu watu walikuwa na mnyasa. فكما حجاج بن يوسف الثقفي حجاج بن يوسف الثقفي جاء وجل وصلى الحمد لله رب العالمين كنت انا في دعوه التواصل كانت كل شيء ان شاء الله اني كما نعرف كما السلفيه شرط في كل شيء يعني مش كما نعرف السلف شرط في كل شيء. Tumulana waze, tupo. Sampaka hako mambo ni mjimaani, dawa ni mingi, tuendezi ya tupadimpanzo wa sabi wakati na kaa na hindi na hindi. Na kuna mambo ya shiria, kwa mwale mwaharumu, kwa ajili ya usifetu na mingi, mbusetu kwa yumna, na kila yumna, na inafihi na siyamu, na kuna sihimu, kufata njia hii ya lukuwa na kwa na mkenzi. Sema katika kabila wa zahiri kama utuwa mfano tunawana hawa vijana wengi ya 1990 wamepata kansa hapa nile hawamvaa tena kofia ya ubani au kwenye kuvaa dini za ubani. Sasa na watu sitaili kuvaa kama mubani jini kambaa ama wataweka nywele zake za kufunga marasa na pia wala wataweka videvu, lakini videvu za kumiga ni mubani za dini sana na ndiye za kumiga bwana Mtume za dini sana. Yaani ustadhi na jana tutapaa Dominikani sasa. Ndevu za kihuni za Dominikani na ndevu za kiustadhi za Dominikani. Jinsi Allah anakuwa na hekima. Au Mungu. Uongo. Yaani kwa maana watu wa dini si imamu si ujuri ni hata usujudu. Ndevu zimejaa ushobani. Kwa ndevu za usujudu. Sasa hii mnaona hii watu wanalazimisha na kanzu kwa sababu ilikuwa vazi bora la Bwana Mtume kana hata siadi na Rasulillah al-Qamis. Vazi ilikuwa kilipenda Bwana Mtume sahihi kazi. Matarena kwa ni wakanzu. Akinyima jinsi. Akinyima fishati. Kwa sababu Mtume sana wakua kipenda kubani. Maisha yao kujuna, ibada zao, amali yao. Leo matana kia maumutu kaadiliwa katika ofisi maumutu zetu. Kuna watu leo ni maingenia. Matana kia maingenia, watu wenye wanasimu. So mjesu wana vijana. Kama ni muhasibu ingenia, watu wenye wanasimu. Kama ni muhasibu sana, watu wanasimu. Mkumi ukweli mtu wana maumutu, awana kwenye kazi yake. Tabuni sana. Amke kazi wa maikwana na janyanja kunwa owa. Mara ya tatapu wa mizila. Mara wa kusako kukinifungwa kukukema wa kula ya lakawa. Nema kwa kuhuya kutaka. So na mnamo kama wakadili kukwa takadunia. Hii njia ni njia hoda. Aina faina nyingi. Hata weka wana mtoto kimoza tara kutoka una sekwa. Leo kwenye kwa mwa mwanamke kisala kutukona sikuwa. Kwa mwa mwanamke ataka afanye kazi mwa lazima yeye. Lazima afanye kazi. Hei mtaka mwisoma nini na digri yake. Mwisho ambaye maka mwasha. Na mwika yera ya maka mwana hini. Mwike kumbala hini. Ya paka mazia na mke akubali kuwacha kazi ya mbae yuma na hiyo kufanya kumana. Kwa hini wa mamaji. Shikuwa. Ya kee kamisa. Kufata mnendo wa na mtuwe sa kumbawa. Kwa tupate mse. Tola kaza. Na Allah kumbombi ya kutilishe. Allah kumbombi ya kutilishe katika njia hii. Tupe katika njia hii. So mchezo, hata mapendi ya masalafi ya yamu, siya pata kuona. Yani siya pata kuona. Yani mkenda zile ikramu wa watu, na kuenda sehemu subhana wa kupandu wa ikramu wa tabuide. Ile mapendi ya kipala kusakonu na mapendi ya kihwani. Mapendi ya kipala kusakonu na mapendi ya kisuki. Mapendi ya kipala kusakonu na mapendi ya kihwani. Kila kitu ni tofauti. Bahari kama na mtu kila kitu. Kwa hiyo hii neema isipokuwa ni ambao hawajaiona, tumuone Allah awaonyeshe na kuwalingania kwa hiyo. Inshallah, tulikuwa tumeona tano chote na tano. Ikiwa kwa kwa tumechelewa kazi ya tatu kasoro, sio muda mkubwa sana kwa miji kama ya Kiarusha, kwa humo, chelewa sana kwa kwa kama sisi hapa kama chama kuna ratiba nyingine ya asubuhi hii zetu tutafanya sana fine kile ndo tutafanya asubuhi tena kwa kwa ratiba kwa kuna ratiba hizi kama na sisi chama tutaishi hapa tumeomba Allah tutakamisha tena katika siku nyingine ya nyingine tumeomba Allah tusani katika ndao kheri. الله تبارك وتعالى فينا ما ظهر منها ما بطن. الله سيدي كفرتش دعائك كفرتش مجالك لما تنزل وتكون على حقك وتجي دعوة إنه هو من ذلك القادر